Kosmoksesta kosmokseen, kosmoksesta kaamokseen. Turhaan vaivut paatokseen ja synkkään aatokseen. Mahmudista sfääreihin, mahtaviin afääreihin. Tehdään sinun kaupat, ristiskannat, meenallat. Nauti kaamoksesta, nauti, se tarttuu kiduksiin kuin tauti. Ui liipein, hahi auki. Kaamoksesta nauti, se tarttuu kiduksiin kuin tauti, uimii peihin haavi auki. Korpimailta keskustaan yön lammetessa kohdataan toisemme, kun kohtalonne kirjaa tutkitaan. Sorrutaanko tunteilu, kerran valloitettiin, kun hempeästi tähdistöihin matkaa jatketaan. Nauti kaamoksesta nauti, se tarttuu kiduksiin kuin tauti, ui liipeihin haavi auki. Nauti kaamoksesta nauti, se tarttuu kiduksiin kuin tauti, ui liipeihin haavi auki. Nauti kaamoksesta nauti, se tarttuu